uur, Mariet Krol met het NOS-journaal. De spoorvakbonden komen vanochtend samen om te praten over het nieuwe cao-voorstel van NS. De afgelopen weken waren er grote treinstakingen en er zijn nieuwe acties aangekondigd, onder meer voor vrijdag. FNV Spoor zei gisteren door te gaan met de voorbereidingen voor die staking, omdat de bond het laatste NS-voorstel te mager vindt. Het CNV zou wel willen ingaan op het bod van de NS-directie. Dat houdt onder meer een loonsverhoging in van 5%, volgend jaar nog eens 2,5% en een eenmalige uitkering van €650. De christelijke zorgverzekeraar ProLife gaat vanaf volgend jaar ook abortus, IVF-behandelingen en euthanasie vergoeden. Die zitten in het basispakket, maar de verzekeraar sloot vergoeding uit omdat het bedrijf ze controversieel vond. ProLife zegt nu dat dat tot een tweedeling heeft geleid en mensen heeft gekwetst. Het vindt nu dat mensen er zelf over moeten beslissen. De vrachtwagenchauffeur die in Nieuw-Beierland inreed op een barbecuefeest had mogelijk een epileptische aanval, zegt zijn advocaat. De Spaanse chauffeur rolde met zijn wagen van een dijk af, wat 7 mensen het leven kostte. De chauffeur heeft volgens zijn advocaat al jaren epilepsie, gebruikt daar medicijnen voor en zou nog nooit een aanval hebben gehad tijdens het werk. De man zit nog vast. En de nieuwe Britse premier Truss heeft haar kabinet gepresenteerd. Ze gaat aan de slag met veel nieuwe gezichten en maar een paar bekenden uit het vorige kabinet Johnson, onder wie minister Wallace van Defensie. In haar eerste toespraak als premier beloofde Truss om Britse huishoudens en bedrijven te helpen met de hoge energiekosten. En ze wil ook investeren in ziekenhuizen, scholen, wegen en breedband internet. Het weer, de stevige regen- en onweersbuien trekken naar het noorden weg. Overdag droog, geregeld zon en 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen. 2 weken na het tragisch overlijden van een baby in Ter Apel houdt de vluchtelingenopvangcrisis Nederland nog altijd bezig. En ook vandaag wordt er opnieuw in provincies vergaderd over hoe, waar en of er asielzoekers moeten worden opgevangen. En ook aan talkshowtafels hier in Nederland komt het onderwerp vaak ter sprake. Waar het hier over gaat, is dat we hebben afgesproken na de Tweede Wereldoorlog dat mensen die moeten vluchten voor oorlog en geweld, zoals als daarvan sprake is in Afghanistan, dat die kunnen worden opgevangen. Het is niet alleen de opvang, het zijn de huizen die we niet hebben, Jesse. Het zijn de huizen die we niet hebben. We hebben inderdaad de opvang niet, we hebben de scholen er niet voor. Het is nu al een puinhoop en de chaos die kan alleen maar erger worden. Vroeg. Met Stefan Komduur. Een hele goede morgen. Je luistert naar Vroeg van woensdag 7 september... waarbij ik het vandaag ga hebben over de beeldvorming rondom deze asielopvangcrisis. Welke frames worden er al dan niet expres gebruikt en wat is het effect hiervan op de publieke opinie? En hoe verschilt dat misschien wel met de vorige vluchtelingencrisis in 2016 of andere crisis? Ik ga erover praten met mediawetenschapper Mirjam Vossen. Goedemorgen. Goedemorgen, Stefan. Fijn dat je er weer bent. Dankjewel. Voor de zomer zat je bij mijn collega Raunak hier. Hè? Toen ging het over de boerenprotesten. Ook een belangrijk onderwerp. Ook een belangrijk veel, onderwerp. Veel in het nieuws is geweest, ook afgelopen zomer. En, nu, en nog. En nog. En nu lijkt de asielopvangcrisis iets meer het nieuws in ieder geval te bepalen. Kunnen we het daar mooi over hebben? Het lijken mij interessante tijden dan als mediawetenschapper. Ja, en dat bepaalt zeker het nieuws, Stefan. Ja. Ik heb eens opgezocht in de krantendatabank LexisNexis... Ja. Hoeveel erover geschreven wordt. Afgelopen 3 maanden staat de teller op meer dan 4.500 artikelen in de geschreven media. En over de asielopvangcrisis. Ik had de zoekterm Ter Apel ingevoerd. Wauw. Dus, ja, 4.500. Ja, dat is dus... Ik moet zeggen, ik heb niet alles gelezen. Heb je vakantie gehad überhaupt deze zomer? Jawel. Oké. En dat is misschien ook verstandig, dus dan kan je er weer nu kritisch naar kijken. En daarom kan jij er deze ochtend met ons goed over praten. Je onderzoekt de manier waarop media iets in beeld brengen. Hè? Welke keuzes ze maken daarin. Daar gaan we het over hebben dit uur. Kan je dan nog rustig normaal een krant lezen of tv kijken? Of gaat altijd wel jouw wetenschapper hoofd aan als je iets leest? Ja, het zit altijd een beetje aan, ja. Ik kijk naar het nieuws zoals jij iedereen naar het nieuws kijkt. Gewoon wat vertelt het me. Maar ik kijk ook met een bepaalde blik ook naar de manier waarop het wordt gebracht en wordt verteld en de woorden die worden gebruikt. En dan vallen me soms dingen op. Ja, precies. En daarom kan je er deze ochtend over vertellen. Ik heb dat zelf ook al als ik interviews kijk op televisie. Ik kan er al niet helemaal meer normaal naar kijken. Ik ben altijd bezig met welke technieken er worden gebruikt. Of welke vragen er juist niet gesteld worden waarvan ik denk, die hadden ze moeten hebben. Precies. Ja. Zijn er dan eigenlijk thema's of gebieden die je als onderzoeker of als wetenschapper extra in de gaten houdt? Ik ben zelf persoonlijk veel bezig met vluchtelingen en asielzoekers en migratie, dat onderwerp. Maar ook onderwerpen heel uiteenlopend als ontwikkelingssamenwerking en iets heel anders, kernenergie en energie en klimaat. Oké, okay, nou, het is heel breed, dus je kan zeker nog een keer langskomen over weer een ander onderwerp. Vandaag gaan we het met jou hebben, mediawetenschapper Mirjam Vossen, over de beeldvorming rondom de opvangcrisis in Ter Apel. Heb je daar een mening over? Wil je daar iets over kwijt? Heb je vragen aan Mirjam? Je mag ze stellen in de gratis NPO Radio 1-app. Vroeg. Met Stefan Komduur. Ja, nogmaals dus. Deze ochtend hebben we het over de framing van de media in dat vluchtelingendebat. Media breed, alle talkshows, alle kranten, radioprogramma, podcasts. Luister je het eigenlijk allemaal? Kijk je het allemaal? Ik volg het in grote lijnen. En af en toe kijk ik echt iets. En zoals de uitzending van Op 1, die heb ik nagekeken. Als er echt iets bijzonders is, dan... De welbekende uitzending van Op 1, waarin ze naar Ter Apel trokken, voor het hek gingen gaan zitten, komen we straks ook zeker over te spreken. Terug even naar de framing, want daar hou je je onder andere mee bezig. Hoe zou je die framing omschrijven op dit moment? Ja, framing. Misschien eerst heel eventjes over wat framing is. Zeker. Framing is een manier die we gebruiken als we communiceren om betekenis aan onderwerpen te geven. We doen dat door bepaalde aspecten te belichten, andere weg te laten. En zo ontstaat er een bepaald beeld van dat onderwerp. En dat doe je een met frame eigenlijk. Een frame. En dat doe je met woorden, met argumenten, met redeneringen, met beelden, met metaforen. En soms is één woord genoeg om zo'n frame aan te wakkeren. Een heel simpel voorbeeld wat hier van pas komt. Als ik gelukszoeker zeg, dan roept dat allerlei associaties op van vluchtelingen en asielzoekers. Als mensen die hier alleen maar komen profiteren en die hier niet moeten zijn. Ja. Dus dat is een heel sterk frame van de ongewenste indringer. Om een voorbeeldje te noemen. Is framing altijd iets slechts? Nee, zeker niet. Framing kan... mensen denken soms bij framing aan spinning en aan manipulatie. Daar kan het voor gebruikt worden. Maar je moet het vooral zien als gewoon een normaal onderdeel van de communicatie van wij allemaal. Mm-hmm. Dat doe je vaak zonder dat je ervan bewust bent. Maar ook als jij in de kroeg zit met vrienden en een verhaal vertelt, reken maar dat je dan ook frames gebruikt. En politici bijvoorbeeld, die doen het heel strategisch en bewust en expliciet vaak. Ja, dus die kunnen het op een hele goede, voor hunzelf vaak goede manier inzetten. Ja. Het is toch een woord wat vooral de afgelopen 10 jaar er is geweest. Jij bent mediawetenschapper. Ja. Wat was vroeger het woord voor framing? Het is al wel iets langer. Ik heb het idee dat het tegenwoordig heel erg gebruikt wordt. Ja, het klopt. Zie ik dat goed of zie ik dat fout? Ik denk dat je gelijk hebt. Het wordt ook meer in de algemene spraaktaal. Zie ik het ook steeds vaker terugkomen. En zo'n frame, hoe ontstaat dat? Neemt de maatschappij dat over uit de media? Of is juist de media die het overneemt uit de maatschappij? Dat is een ontzettend goede vraag, waar boekenkasten vol over geschreven zijn. Wat komt nou eerst? Pikt de pers bepaalde frames op die leven in de samenleving? Of gaat het juist andersom? Pikt de samenleving op wat de media brengen? Dus op zijn minst is er een wisselwerking. En je ziet gewoon dat uit bijvoorbeeld publieke opinieonderzoek zie je gewoon de beelden en die ideeën over bepaalde onderwerpen dat die heel erg corresponderen met precies hoe de media er ook over schrijven. Dus de media is eerst eigenlijk? In elk geval hebben ze invloed op het... ik ben een klein beetje voorzichtig, dat merk je wel, maar ze hebben zeker invloed op het versterken van beelden die in de samenleving zijn. En er zijn ook genoeg onderzoeken die aanwijzen dat inderdaad publiek frames van de media overneemt. Waarom ben je voorzichtig? Dat is toch heel moeilijk. Ja, ik blijf wetenschapper. Het is toch heel moeilijk om het echt heel hard aan te tonen. En ik moet eerlijk zeggen, niet alle onderzoeken wijzen precies dezelfde kant uit. Vandaar een beetje voorzichtigheid. En zijn er ook stromingen in binnen de mediawetenschap? Dat de ene stroming die gedachte meer aanhangt dat het vanuit de publieke opinie komt, en de andere stroming die zegt dat het komt vanuit de media op de publieke opinie? Oei, die laat ik passeren, Stefan. Dat weet je niet. Laten we het teruggaan naar die frames, en dan vooral het hebben over de asielopvangcrisis. Want er zijn 2 veel voorkomende frames als het gaat om die asielopvangcrisis. Welke 2 zijn dat? Welke zie jij? Ik zie in deze crisis, en de anders dan in andere nieuwsgolven over vluchtelingen en asielzoekers, zie ik hier heel sterk het slecht bestuur frame. En dat is eigenlijk best wel, dat als eerst, en dat is eigenlijk best wel bijzonder. Want meestal als het gaat over vluchtelingen in het nieuws, dan zie je die ongewenste indringer als belangrijk frame. Mm-hmm. En ook het slachtoffer als belangrijk frame. Maar ik zie bij deze nieuwsgolf, zie ik dat het vooral gaat over slecht bestuur. En over dat we ons moeten schamen. Dat is ook een heel belangrijk perspectief in deze nieuwsgolf, die we bij eerdere nieuwsgolven, denk bijvoorbeeld aan Oekraïne, denk bijvoorbeeld aan 2016, wat je net noemde, de Syrische vluchtelingen, zagen we die in elk geval niet als het ging om Nederland. Oké, dus het gaat vooral eigenlijk over, op dit moment bijna meer over onszelf, ja, dan dat het over de vluchteling gaat. Ja, het gaat over, nu gaat het over ons en niet zozeer over de persoon van de vluchteling of zijn omstandigheden of wat dan ook, waar die vandaan komt. En dus de frame van ongewenste indringer, de gelukzoeker tussen haakjes, die zie je minder voorbij komen. Ik zie hem wat, hij is er nog wel natuurlijk in discussies. Maar ik zie hem in deze berichtgeving echt wat op de achtergrond zijn. Het gaat niet primair om de vraag of ze hier, of het gelukzoekers zijn, of ze hier wel, althans gelukzoeker, ik noem het frame. Dat is niet wat voorop staat in de discussie. Het gaat vooral over ons, het gaat over de puinhoop die, ook weer om in het frame te blijven, die het bestuur ervan heeft gemaakt. Terwijl je toch, als je ziet, als bijvoorbeeld journalisten naar Ter Apel trekken en met buurbewoners gaan praten, of als we een voorbeeld als een hotel in Albergen hebben waar het geopend moet worden. Daar komen die frame, daar komt die frame toch wel weer terug. Ja. Daar hebben we ook een voorbeeld van. Want de video die viraal ging hierover, die sluit er denk ik goed bij aan. Ja. Een jongen die in het programma Danny's Wereld van de VPRO Danny Goos even aansprak. Ja. Om te vertellen wat hij vond van de vluchtelingen. Laten we even luisteren. Echte asielzoekers die willen ook wat doen voor hun geld. En ze zijn hier zo, ben ze alleen maar aan het stilten en weet ik veel wat. Ze willen gewoon niks doen. Het is allemaal aan het stelen hier? Nou, dat zeg ik niet, maar het grootste gedeelte wel, vind ik. Ken je ze? Heb je ze wel eens gesproken? Nee, want ik kan geen buitenlandse verstaan en ook niet spreek. Een voorbeeld van iemand. Dit soort reacties hoor je veel meer als het gaat om asielzoekerscentra. Wat vind je er eigenlijk van dat dan een journalist daarop uittrekt en dit verhaal, dit frame, misschien nog een keer weer een podium geeft? Ja, dit frame mag ook een uiteraard, net als alle frames, mag dit een podium krijgen. Dit is, ik heb de uitzending van Danny Goossen gezien. Ik vond een hele goede uitzending. Hij gaat inderdaad met mensen praten die dit soort sentimenten hebben. Maar hij gaat dieper en hij gaat ook uitpluizen waar het vandaan komt. En dat vind ik heel mooi, want je zou, in eerste instantie denk je, die man is gewoon alleen maar regelrecht tegen de komst van vluchtelingen. Misschien is hij zelfs racistisch, wie zal het zeggen. Maar als je wat verder kijkt aan andere mensen ook die jij interviewt, dan zit daar vaak onder een gevoel of een angst dat de overheid niet genoeg voor hen doet. En ietsje verderop in de uitzending zag je een heel klein fragmentje van, dan interviewt hij een vrouw, en dat vond ik gewoon heel mooi, die ook moeite heeft met die aantallen, met de komst van asielzoekers in Ter Apel. En zij zegt op een gegeven moment, die asielkinderen krijgen allemaal gratis zwemles. En dan wijst ze op haar dochter die in de auto zit, haar dochter van 10. En dan zegt ze, mijn dochter van 10 heeft nog nooit zwemles gehad, want ik kan het niet betalen. En dat gevoel, dat zit daar vaak onder. Eigenlijk. En dat vond ik dat Danny Goos in die reportage wel heel mooi liet zien. Ja. Dus, want je hoort soms ook kritieken van, nou, dit frame is ondertussen wel bekend. Wij moeten dat niet de hele tijd een podium blijven geven. Filmpjes van kinderen in de Albergen die met een protestbord voorbij lopen, weet je wel. Daar veel kritiek was erop op een journalist die dat dan deelde op Twitter. En jij zegt eigenlijk, nou, het is juist goed als je op die manier wel nog dat frame aandacht geeft, maar ga wat dieper tot de kern. Waar zit hem nou dat in? En zorg ook dat het in verhouding blijft, want de media hebben altijd de neiging om juist ik vond het een afschuwelijk spanbord met waar die kinderen mee rondliepen. Ik weet even niet meer precies welke tekst, laten we misschien niet herhalen. Maar zorg ook dat je de verhouding in de gaten blijft houden. Want als je alleen maar dat uitvergroot, dan versterk je het beeld dat iedereen in Albergen dit dus denkt. Ja. En het daarmee eens zal zijn. En dat is niet zo, en dat weet die journalist ook wel. Maar als je vooral dat in beeld brengt, dan is dat wat je overbrengt bij je luisteraars en je kijkers. Vooral dus als je die harde schreeuwers veel aandacht geeft. Ja, en dat doen media vaak. En daardoor trekt ons beeld scheef van wat de doorsnee of het gemiddelde in de samenleving, hoe die erover denkt. Het is meer journalistiek à la Danny Goossen liever dan. Ik vond dat een mooie uitzending. Ja. In hoeverre werkt de woordkeuze in kranten ook dit soort frames mee? We hebben een Volkskrant kop gehad. Die was last pakken zonder enig toekomstperspectief. Zaterdag krant, wordt veel gelezen, stond op de voorpagina. Daar was veel kritiek op. Ja. In hoeverre werken dat soort krantenkoppen ook niet mee in zo'n asielopvangcrisis. Een woord als lastkoppen is heel erg. Lastpakken, sorry. Ja. Is heel bepalend voor hoe er over die groep. Het ging dan over de zogenaamde veilige landers. Ik vond de inhoud van het artikel trouwens ook heel genuanceerd. Dat moet ik echt zeggen. Maar zo'n kop stigmatiseert die groep wel heel erg. En laat ons vergeten, of laat ik de luisteraar of de lezers vergeten, dat een hele hoop veilige landers ook geen enkele overlast veroorzaken. Ik zag jou ooit twitteren over een ander kop van de Volkskrant, volgens mij een jaar geleden. Dat ging over dat er meer illegale vluchtelingen naar Europa kwamen. Ja. En ook meer mensen uit Afghanistan. Dat was de kop van de Volkskrant. En daar schreef jij over, ja, een framende kop versterkt het frame eigenlijk. Dus pas daarmee op wat je doet. Ja, ook als je het niet zo bedoelt. Ja. Je zet wat wel de Volkskrant ook zei, hè? Dat was eigenlijk. Precies. Ja. Terwijl inderdaad, om even bij dat Volkskrant artikel over die lastpakken te blijven, eigenlijk was het artikel heel genuanceerd, maar dan kies je zo'n kop en veel mensen scannen gewoon even snel de krant en dat blijft hangen. En ook woorden als illegale, ja, je kan ook zeggen mensen zonder papieren, komt heel anders over. Ja. Dus een keuze die journalisten kunnen maken om een ander beeld neer te zetten. Dat kan je. Zoek je dan als mediawetenschapper daarna contact met de Volkskrant om te snappen welke keuzes daar dan worden gemaakt? Het lijkt me interessant om daarachter te komen. Soms mail ik redacties. Dat klopt. Ik kan me niet herinneren of ik dat in dit geval heb gedaan. In elk geval zet ik het op Twitter met een hashtag. Ik weet niet of het dan opgepikt wordt altijd. Maar soms mail ik wel eens redacties. Of als het even kan, regelrecht de journalist zelf. En wat voor reacties krijg je dan vaak? Vaak, ik doe dit niet heel vaak. Meestal heel netjes. Soms ook heel defensief. Oké. Okay. Ja. Van wie denk je dat je bent dat je hier. Nou, zo erg niet. Maar in de verdediging springen, nog eens uitleggend waarom dit. Nou ja, waarom ze het toch op een bepaalde manier hebben gedaan of gebracht. Ja. Ja. Even over, misschien nog iets over de taal. Zeker, vul iets aan. Een woord wat, of een iets wat heel vaak als het over framing en betekenisgeven gaat. Wat we heel vaak zien als het gaat over vluchtelingen en asielzoekers, is ik noem het maar watertaal. En watertaal, dat moet je even uitleggen. Een stroom asielzoekers, een golf vluchtelingen. We worden overspoeld met aanmeldingen. Het zijn watermetaforen die heel vaak een rol spelen in de berichtgeving. Let maar eens op. En niet alleen van kranten, maar ook gewoon hulporganisaties als het Rode Kruis, Vluchtelingenwerk. Daar zie ik ze ook af en toe bij. En wij zijn een landje achter de dijken. Het hoort ook heel erg bij Nederland. Mm-hmm. Dat we deze metafoor gebruiken. Maar ook dat zet heel sterk een bepaald beeld neer, een bepaald frame neer. Want waar denk je aan als er een golf op je afkomt of als je overspoeld wordt? Dat moeten we tegenhouden, moeten we die dijk hoger bouwen. Dan moeten we dijken opzetten. En het geeft die taal gebruiken. Dan geef je ook al een bepaalde oplossingsrichting aan. Zonder dat je die letterlijk noemt. Maar die zit er wel impliciet onder. Als er een golf aankomt, dan moeten we een dijk opbouwen. Of die moeten we tegenhouden. Dus als er een golf asielzoekers aankomt, dan moeten we. Een slecht iets eigenlijk. Tenzij je politicus bent die hier helemaal achter staat. Ja. Dan gebruik je hem. Maar als je een journalist bent en helemaal een hulporganisatie die zich inzet voor vluchtelingen en een journalist die gewoon neutraal over een onderwerp wil berichten, niet met die bedoeling, dan moet je echt oppassen met die watertaal. Heb je woorden die dan beter zouden passen? Meer de zin die je dan gewoon moet veranderen. In plaats van een stroom asielzoekers heb je het dan over een groep asielzoekers. Ja, of er komen mensen op de vlucht. Ja. Ja. Kijk je ook wel eens naar het buitenland? Hoe wordt dat in België of in Duitsland gebruikt? De watermetafoor weet ik onvoldoende. Ik denk dat die wel heel erg bij de Nederlandse taal hoort. Ja. Dus ik weet niet of die ook in andere landen zo voorkomt. En die metafoor speelt heel erg in natuurlijk op dat ongewenste vreemdelingen frame. Ja, precies, daar hangt die mee samen. Terug naar dat andere frame die je ook vooral ziet nu. Dat is die slecht bestuur frame. Ja. En wat valt jou daarin op? Het valt me vooral op dat ik hem nog nooit eerder in Nederland zo heb gezien. Dus wat dat betreft sta ik een beetje met mijn ogen te knipperen als mediawetenschapper. Van, hey, dit is voor het eerst dat ik zie rond vluchtelingen. Dat we zo sterk inderdaad een frame hebben wat over ons gaat. En niet over mensen op de vlucht. Het grote onderliggende verhaal is, ik denk wel bekend, dat de opvangcrisis nu niet komt door een enorme toename van vluchtelingen, maar doordat beleidbestuur jarenlang heeft bezuinigd op opvangcapaciteit, en dan het samenhangen met andere problemen die in Nederland zijn, zoals tekort aan woningen, waardoor mensen die hier mogen blijven niet kunnen doorstromen, enzovoort, enzovoort. Dat is het verhaal. Mm-hmm. En de boosdoener is, dat is onze overheid, onze regering, ons bestuur. Die is de schuldige en daar moet iets aan gebeuren. Wat opvallend is, is wanneer je door je oogharen naar het nieuws over de Apel kijkt, dan zie je dit frame niet meteen. Want de beelden wat op televisie komt, dat zijn toch gewoon steeds die enorme die grote groepen, vooral mannen, die daar op het gras zitten. Tussen de vieze toiletten en, en alles. Dus wanneer je niet leest en wanneer je niet het goed volgt, dan vertelt het beeldje dat er heel veel zijn. Het verhaal eronder vertelt je een verhaal van slecht bestuur. Ja, en dat is ook het verhaal wat veel uit vluchtelingen of uit de hulporganisaties naar voren komt. Ja. Hebben ook een voorbeeld van. Een voorbeeld van dat ingaan op slecht bestuur zagen we ook toen Mohammed Sadoula van Artsen zonder Grenzen aanschoof bij Op1, die Op1 uitzending. En ze een teleurstelling ook uit. Laten we kort even luisteren. Ik heb altijd gedacht dat het moment dat ik de kleuren van Artsen zonder Grenzen zou dragen, dat het moment van trots zou zijn. Maar dat is het niet geweest. Welk gevoel wel? Het gevoel van schaamte. Het is diep triest dat in Nederland, dat wij nodig zijn hier in Nederland. Het feit dat we hier zijn is cruciaal. Maar tegelijkertijd is dat ook gewoon heel pijnlijk dat wij hier nodig zijn. Ja, Artsen zonder Grenzen die voor het eerst in Nederland in actie kwam. Noodhulp kan geven. Dat werd wel groots ook aangekondigd. Ja. Is het frame dan ook verschoven van slecht bestuur naar wij moeten ons schamen sinds de komst van Artsen zonder Grenzen? Ze zijn er allebei tegelijk. En ik denk dat dat Artsen zonder Grenzen met dat initiatief om noodhulp te geven, heeft daar echt een flinke zwengel aan gegeven. Aan dat frame van we moeten ons schamen. Mm-hmm. En ik hoor het echt iedereen zeggen. Ja, ja. Ja, dus daar is eigenlijk een frame nog bijgekomen sinds zo'n Artsen zonder Grenzen hier noodhulp komt geven. Artsen zonder Grenzen heeft dat in elk geval heel erg versterkt. Hangt samen. Slecht bestuur en kijken naar onszelf, naar onze eigen rol. En die is niet best en daar moeten we ons voor schamen. Samen met die beelden van mensen die wekenlang in de buitenlucht. Zeker, en die gore wc's die voorbij komen. Ja. En dat is ook wel interessant als je het over foto's hebt. Want een pijnlijke overeenkomst tussen de asielcrisis in 2015 is een foto van een overleden kind. In 2015 zagen wij een overleden jongetje op het strand liggen. Ja. Nou, dat beeld, als je het nu mij vertelt, zie ik het meteen ook weer voor me. Precies. In 2022 gebeurt eigenlijk hetzelfde in Ter Apel. Ja. Een baby overlijdt daar. Ja. En toch lijkt het effect van dat verhaal in Ter Apel minder, veel minder te zijn dan dat die foto van een jongen op het strand. Kan je dat verklaren als mediawetenschapper? Precies waarom jij het zegt. Er is geen foto van. Okay. We weten niet wie dat kindje is. We weten niet wie de ouders zijn. Ze zijn totaal anoniem, dus het zijn gewoon papieren woorden die we lezen. En beeld heeft veel en veel meer impact dan woorden en dan tekst. Beeld blijft veel meer hangen. Dat is gewoon zo. Ja. Dus daarom denk ik dat die gebeurtenis heeft ook natuurlijk veel verontwaardiging. Even los van het feit dat we ook nog steeds, voor zover ik weet, niet de doodsoorzaak weten. Ook niet zeker weten waar het precies mee te maken heeft. Dus de verontwaardiging is er wel, maar die heeft absoluut niet het momentum gekregen van dat beeld, dat iconische beeld van dat jongetje, als ik goed heb, 2016. Kan dat nog terugkomen? Of is dat momentum dan nu ook geweest? Zonder beeld komt dat niet. We gaan er zo meteen over doorpraten. Zit je te luisteren? Heb je vragen? Je mag ze stellen in de NPO Radio 1-app. We gaan zo kijken naar voorbeelden van frames in mediaverschillen, ook met vergelijkbare kwesties. Vragen stel je aan Mirjam Vossen, mediawetenschapper in de NPO Radio 1-app. Vroege vragen. Ik kijk even met je mee in de Radio 1-app. Want er wordt een vraag gesteld van Diana Kort. Die vraagt zich af, zou het communicatieprobleem van de overheid, creëert onduidelijkheid, schrijft zij, framing versterken? Het communicatie, probleem van de overheid. Ja, dus het is eigenlijk het slecht, communiceren van de overheid. Het schiet me niet direct iets nu hier te binnen rond Ter Apel, maar wel rond de boerenprotesten. Dat beroemde stikstofkaartje van de Wal. Van de Wal. Ja. Dat vind ik een heel goed voorbeeld van hoe ongelukkige communicatie enorm debat en discussie en bepaalde, bepaalde richting frames ook uiteindelijk heeft gegeven. Ja. Ja, want zo'n kaartje, dat is er dan eenmaal. En daar wordt dan snel van teruggekomen. Van nou, dat ligt allemaal niet zo vast. Ja. Maar dan is het al de wereld in eigenlijk. Is het al de wereld in. Dan krijg je het heel moeilijk mee in de pot. Ja. Ja. Een vraag van Imke in Radio 1. Die vraagt zich af, verschillen frames ook per programma? Je hebt allemaal verschillende programma's hier. Wij hebben hier nu een uitzending over. Maar je hebt ook Buitenhof. Je hebt Vandaag Inside. Je hebt Galit en Sofie. Je hebt Op 1. Ja. 19:30. 19:30. Ja. Wat verschillen ze per programma ook? Het antwoord is nee en ja. Zo'n frame van slecht bestuur, dat zie je overal opduiken. Ja. Overal op misschien net iets andere manier. Maar dat is gewoon iets wat losstaat van het programma. Alle programma's gebruiken dat. Tegelijkertijd kun je wel zien, en dat zou ik echt moeten turven om het goed antwoord te geven, dat sommige programma's bepaalde frames vaker zullen gebruiken als andere programma's. Dus om even bij die vijandige indringer te blijven, het andere frame, dat zul je op bepaalde plekken in bepaalde media vaker terugzien dan in andere. Ja. Maar de frames zelf, die duiken overal op, overal in de communicatie. En daar heeft Elise ook nog een vraag over. Want die vraagt zich af, zie je in de regionale media ook andere frames dan in de landelijke media? Gaat het bij RTV Noord, waar de provincie waarom het gaat, als je het hebt over Ter Apel of bij het Dagblad van het Noorden, om andere dingen dan in landelijke media? Ik heb geprobeerd een beetje te kijken naar wat de krant, Dagblad van het Noorden, schrijft. En qua frames zie ik niet zo grote verschillen. Wel dat zij meer aandacht hebben voor de impact lokaal op de gemeenschap. Dus er zijn wel verschillende accenten. Ja. Maar de frames waar het in deze discussie om draait, die zie je ook daar weer. Maar dat was ook wel iets wat mij opviel als we het over Albergen bijvoorbeeld hebben, over zo'n hotel. Dan gaat daar de toet landelijke media trekt daar naartoe. Naar een dorp waar ze misschien nog nooit geweest zijn eigenlijk. Gaan daar verslag doen en proberen daar dan een sentiment te vangen. Ja. Terwijl de lokale media, de lokale omroep, maar misschien ook wel gewoon de lokale krant, veel beter weet wat er speelt in zo'n dorp. En of daar ook al initiatieven zijn om vluchtelingen te helpen. Dat lijkt me, hoe kijk jij daarnaar als mediawetenschapper? Ja, interessant. Het is een nieuwe vraag voor mij. Ik zou benieuwd zijn inderdaad of de lokale media anders hebben bericht in Teubergen, Albergen dan de landelijke media. Het zou interessant zijn om naar te kijken. Wat ik denk dat een gevaar kan zijn, nogmaals, ik weet niet zeker of dat in Teubergen ook is gebeurd, dat landelijke media die vliegt in. En die gaan vooral gewoon, die zien dan vooral die hele nare spandoeken die waarmee rondgelopen wordt. Ik zou kunnen denken dat lokale en regionale media beter in staat zijn om een groter plaatje te schetsen van wat er aan de hand is. Zometeen praten we hierover verder. Goede vragen worden er al gesteld. Blijf dat vooral ook doen in de gratis NPO Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Even ander nieuws van vandaag, want in het land van de samba, de bossa nova en de copacabana is het vandaag feest. Van Brazilië viert vandaag haar 200ste onafhankelijkheidsdag. In 1822 werd de onafhankelijkheid van het land uitgeroepen. En hoewel de verkiezingscampagnes in het land vandaag ook van start gaan en president Bolsonaro een gooi zal doen naar een nieuwe termijn als president, draaien we wel een mooie Braziliaanse artiest voor je. Een nummer, let goed op, waar drie talen bij elkaar komen. Ivo Vargas zingt in zo Portugees, Engels en Nederlands. Luister mee. Vou pra onde eu vou. Vou te levar no mar. Lembra aquele tempo lá. Onda levou. Sometimes she goes across the ocean in the sky, far from where I lie, and I go herzog. We hebben zo lang gewacht. Wie had dat gedacht? Zie je zo. Enquanto tiver o sol, eu vou cantar. Até quem dirá. Avisa quando for parar. A vida corre sem dó. Enquanto tiver o mar, eu vou amar. Até que secar. Deságua o pranto a par. Assica o solo e só. Goedemorgen, luister naar Radio 1. Het is 5:03. Dit was Ivo Vargas. En zo. Vroeg. Met Stefan Komduur. Vroeg van woensdag 7 september vanochtend in Vroeg hebben we het over de manier waarop asielzoekers en het debat rondom de asielopvangcrisis in de media wordt behandeld. Welke frames, welke beeldvorming daarbij gebruikt wordt. Zit je te luisteren? Heb je vragen aan mediawetenschapper Mirjam Vossen? Want daar heb ik het deze ochtend over. Je mag ze stellen in de gratis NPO Radio 1-app. Ja, Mirjam, je was eerder in dit programma ook al te gast over de boerenprotesten. Ja. Bij Raunak, bij mijn collega. Daar worden ook verhalen geframed en vaak ook één kant op gestuurd. Was een beetje eigenlijk de conclusie van dat gesprek toen. Boeren zijn veelal onruststokers en allemaal miljonairs. Dat was de frame, het bekendste frame eigenlijk. Op dat moment. Op dat moment, zeker. Is het ook niet media-eigen, media-logica-eigen dat juist extreme frames de meeste aandacht krijgen? Dat is absoluut waar. En nou ja, we hebben het al over Tubbergen en Albergen gehad. Dat is hoe de media werken. Media berichten over wat er vandaag aan de hand is. Al maandenlang is er apel aan de hand. Ze berichten ook vooral over uitzonderingen, over extreme, over dingen die in het oog springen. Dan krijg je die spandoeken. En dat is aan de ene kant, dit is hoe media werken. Maar het effect daarvan is dat je als kijker, lezer, luisteraar een soort uitsnede van de werkelijkheid te zien krijgt. Ja. En wanneer je kijkt naar asielzoekers, Stefan, dan is er brengt dat eigenlijk iets heel interessants met zich mee. Ons beeld van buitenlanders in Nederland of van migranten in Nederland wordt enorm bepaald door de berichtgeving over een relatief kleine groep, en dat zijn de vluchtelingen. En daardoor denken mensen dat migranten vooral vluchtelingen zijn. En dat klopt totaal niet met de werkelijkheid, de migranten die hier in Nederland zijn. Ik heb het even opgezocht bij het CBS. Vorig jaar zijn er ruim 250.000 mensen uit het buitenland naar Nederland gekomen. De meerderheid kwam gewoon uit andere Europese landen. Mm-hmm. Dat waren dus migranten. 10% kwam uit Amerika. Al met al was ongeveer 1 op de 8, 1 op de 7 was een vluchteling. Dus eigenlijk maar een hele relatief kleine groep. En de rest is de meeste, veruit de meeste, komen hier om te werken, om te studeren, om te trouwen met iemand in Nederland. Onder die migranten zitten ook hoogleraren, technische experts bij ASML, Chinese studenten, noem maar op. En heb je het idee dat dat wordt vergeten als het gaat om de vluchtelingen? Er is nooit iets mee aan de hand. Dus die halen het nieuws niet. En dus je kan het de media ook op een bepaalde manier niet kwalijk nemen. Want de media richten zich op dingen die wel aan de hand zijn. Maar dit is wel het effect. Wanneer je mensen vraagt naar hun idee over migratie in Nederland, dan staan vooral asielzoekers op hun netvlies. En wanneer het dan gaat over dat er te veel mensen zijn en te veel mensen komen in Nederland, dan gaat het weer over die asielzoekers. Want dat staat op het netvlies. Terwijl het maar een klein deel, echt een klein deel uitmaakt van het geheel van mensen uit het buitenland die naar Nederland komen. En die nuancering, die nuance mis jij dus? Ja, die mis ik. Wat zou dat helpen als die erin komt, als die meer erin wordt gebracht? Wat het zou kunnen gebeuren is dat wanneer we gesprekken hebben over hoe gaan we om met migranten en aantallen enzovoort, dat er niet alleen de pijlen op de vluchtelingen worden gericht. Ik vind dat zelf heel zuur. Het is eigenlijk de meest kwetsbare groep. En daar gaat dan steeds de discussie over. Mm-hmm. Die zou je om te beginnen kunnen verbreden. En het zou ook een migrantendiscussie kunnen maken. Ja, een wat bredere migrantendiscussie. En ook ik denk dat het beeld zou kunnen versterken van migratie als gewoon onderdeel van onze, mm-hmm, van onze samenleving. Ja, we hebben nou eenmaal open grenzen. En of mensen uit Spanje komen of dat ze uit Algerije komen, dat moet eigenlijk niet heel veel uitmaken. Een kwart van de mensen in Nederland heeft een migratieachtergrond. Dat betekent dat ze of zelf zijn geboren in het buitenland of een van hun ouders. En meestal is dat een ander land in Europa. Maar verder ook van over de hele wereld. Dat is echt. Het maakt gewoon deel uit van onze samenleving. Ja. Als we het even vergelijken met de stikstofdiscussie, is deze asielopvangcrisisdiscussie, de vluchtelingencrisis, discussie meer gepolariseerd dan de boeren, dan de stikstofdiscussie? Het is het is interessant. De discussie over asielzoekers. Even heb ik het even over asielzoekers in het algemeen, of vluchtelingen in het algemeen. Die lijkt heel erg gepolariseerd. Dus wanneer je het zo ziet hoe discussie en meningen in de media gaan, dan kan je denken dat Nederland verdeeld is in een groep voorstanders en een groep tegenstanders. En dat is niet zo. Wanneer je mensen in opinieonderzoeken vraagt hoe ze erover denken, mm-hmm, dan zit de grootste groep Nederlanders die zit met hun mening ergens in het midden. Die groep echt felle tegenstanders en felle voorstanders, of duidelijke voorstanders, die twee groepen zijn niet zo super groot. De grootste groep mensen die zit in het midden, die heeft een genuanceerde mening, ziet voordelen, nadelen, maakt zich zorgen, maar vindt ook wel een stille meerderheid eigenlijk. Stille midden wordt dat vaak genoemd. Ja, we hadden het gisteren hier over het klimaatbeleid en hoe je burgers er meer bij betrekt. Ja. En daar bleek ook eigenlijk dat 25% een hele sterke mening had, maar vooral een stille meerderheid. Precies. Niet en die hoor zegt. Je niet. Nee, die hoor je niet. Die hoor je veel minder. Ja, precies om waar we het net over hadden. De media heeft vooral aandacht op de extreme meningen aan de uiteinden. Maar die 25% klopt ongeveer ook met dit onderwerp. Ja. Ja. Ik had het gisteren met een andere wetenschapper daarover. Daar ging het meer over klimaatbeleid. Jij bent mediawetenschapper. Ja. Hoe kan je dat stille midden dan meer aandacht geven? Journalisten kunnen ze vaker opzoeken. Bewust opzoeken. En zeker om te beginnen meer rekenschap geven van hun eigen neiging om steeds die die extreme meningen een podium te geven. Ja, echt een voor- en tegenstander aan tafel te zetten. Precies, in plaats van gewoon twee mensen aan tafel te hebben die een wat genuanceerde mening erover hebben. Die typische talkshow formats waarbij voor het vuurwerk een voorstander en een tegenstander met elkaar in gesprek gaan of in debat gaan. En soms is dat nuttig en goed en dat moet ook vooral zo blijven. Maar veel interessanter kan het zijn om juist mensen in dat midden. Was dat vroeger anders? Jij bent wat ouder dan ik. Was dat vroeger in talkshows anders? Was het bij Sonja Barend? Zaten daar genuanceerder een mening aan tafel? Bij Sonja Barend, die kan ik me inderdaad nog, nog herinneren. Maar is dat iets waar is dat erin geslopen? Dat we eigenlijk de hele tijd alleen maar die extremere meningen aandacht aan het geven zijn? Het klopt dat de trend is dat die gaande is. Dat extremere meningen meer aandacht krijgen. En het heeft in grote lijn te maken met dat nieuws sneller wordt. Dat nieuws meer online is. Dat het commerciëler wordt. Het moet korter. Aandachtspannen. En precies. Nieuwsmedia zijn meer afhankelijker van hun vermogen om aandacht van de luisteraar te trekken. En dat doe je makkelijker en sneller met hele gepeperde uitspraken. Ja. Moet nieuws dan ook meer winst maken tegenwoordig? Ik bedoel, er zit vaak ook verdienmodellen gewoon achter websites en zo. Dan moeten er ook sneller kliks en De druk om winst te maken commercieel is echt gegroeid de afgelopen... En dat heeft dus zijn weerslag op het nieuws? Dat heeft zijn weerslag op het nieuws zelf. Op de clickbaits, op de koppen. Vooral bij online nieuws zie je dat heel sterk. Wat vind je van die ontwikkeling? Wat denk je? Jammer. Ja. En hoe je hem precies terug kan draaien, dat is lastig. Waar eindigt het, denk je? Weet je, ik zie tegelijkertijd ook veel initiatieven in de media die een tegenbeweging op gang zetten met meer langzaam nieuws. Correspondent is daar een voorbeeld van. Een medium wat niet voor dat snelle nieuws gaat, maar juist meer voor andere invalshoeken. Mm-hmm. Meer achtergrond. En ik zie meer media en programma's die dat doen. Podcast vind ik een heel goed voorbeeld daarvan. Waarbij, jullie hebben zelf nu een radio-uitzending waarbij een gast bijna een uur de tijd krijgt. Dus ik zie ook een tegenbeweging van aandacht voor langzamer nieuws. Met meer aandacht en meer diepgang en meer nuance. Ja. Maar daar is wel een behoefte aan. Zeker, maar die behoefte wordt ook wel vervuld. Ik bedoel, iedere krant heeft tegenwoordig ook een podcast waarin er langer over een onderwerp wordt doorgepraat. Ja. Maar die moet je dan wel nog steeds als nieuwsconsument zelf opzoeken. Dus dat wordt al gevonden door mensen die daar dan ook behoefte aan hebben. Ja. Terwijl je misschien ook wel zou willen dat een veel bredere groep dat bereikt. Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Ik heb het ultieme antwoord niet, Stefan. Ik wou dat ik het had. Ja. Laten we nog even naar wat voorbeelden kijken. Want ik denk dat het ook helpt om gewoon dat meer inzichtelijk te maken met elkaar. Wat frames zijn en hoe dat dan werkt. En hoe dat dan weer bij jou als nieuwsconsument terechtkomt. Een van de meest opvallende momenten is toch wel die uitzending van Op 1 vanuit Ter Apel. Ja. Zij trokken daar naartoe. Ze dachten, we moeten een locatieuitzending maken. We moeten dit inzichtelijk maken voor de rest van Nederland. We hoorden net al Mohamed Sadoula van Artsen zonder Grenzen. Ja. En die had ook kritiek op de opzet van dat programma. Laten we er even naar luisteren. We hebben hier een prachtig studio op kunnen zetten in een halve dag vandaag. Kunnen we in Nederland voor een paar honderd man gewoon een opvang regelen? Gewoon schone bedden. Een plek waar ze beschermd zijn van de vier elementen. Schoon sanitair. Is dat te veel gevraagd hier? Dat is de vraag. Als we dat oplossen, dan gaan we discussiëren over veilige landes, over niet veilige landes, over weet ik veel. Overlast. Overlast. Ja. Dat komt dan. Maar ik geloof dat als we dat hebben opgelost, dan zijn veel van de problemen waar we nu ook over hebben, dan zijn die ook weg. Ja, hij had naast kritiek op de overheid ook al kritiek eigenlijk op zo'n mediaprogramma wat zich daar dan in één dag wist op te tuigen. Ja. Ik heb de uitzending nagekeken. Ik moet bekennen, net niet helemaal, maar wel een groot deel daarvan. Ik vond hem zelf bevreemdend. Kan je dat uitleggen? Je ziet daar op de avond die setting met die talkshowtafel met allemaal gasten. En vervolgens waren er op dat moment, geloof ik, 5 mensen die daar buiten sliepen. De rest, dat was een avond waarin het was gelukt om bijna iedereen... Ja. Er waren een paar avonden achter elkaar dat ik ook berichten las van er slaapt niemand buiten. Precies. Het was net zo'n avond. Ja. En ik begreep, tijdens de uitzending werd het ook al uitgelegd. Hun bedoeling was dat ze ook mensen van dat grasveld aan de tafel hadden uitgenodigd. Dat wilden ze. En met die achtergrond snap ik dan de setting. Hoewel je dan nog mensen ook naar de studio kon brengen. Maar goed, dan snap ik het. Dat was niet gelukt. En uiteindelijk waren er ook op een handjevol mensen na was er ook gewoon niemand. Waardoor de hele setting iets totaal bevreemdends kreeg van... ja, waarom zitten jullie hier? Wat is het? Dus het had op dat moment voor die uitzending geen enkele toegevoegde waarde. Dus Dat vond ik het bevreemdende. En dat ze dan daar heel netjes in allemaal mooie pakjes wijn zitten te drinken en te praten over wat gaat het hier slecht achter het hek. Ja, dat lijkt me ook niet meehelpen. Precies, dat is dan bijna nog wrang. Wat voor effect heeft dat? Je hebt de storm van kritiek die er daarna losbarstte waarschijnlijk wel. Zeker, wel er was veel kritiek op. Maar wat voor effect heeft dat op de kijker uiteindelijk? Zorgt dat eigenlijk voor nog meer afstand tussen de crisis en de kijker? Dat denk ik wel. Dat het idee is, het gaat over de mensen achter het hek en die mensen blijven onzichtbaar. Dus de mensen waar het om gaat, die raken niet alleen figuurlijk, maar die raken ook letterlijk nog verder uit beeld dan ze uit beeld zouden moeten zijn. Het is al moeilijk genoeg om ze in beeld te krijgen en hun verhaal te laten doen. En juist deze uitzending had daar iets aan willen doen. Mm-hmm. De intenties waren daar. Ik zou denk ik het alsnog toch gewoon naar Hilversum hebben. Ja, of ga in het dorphuis van Ter Apel zitten. Of in de buurt, maar goed, dan maar is het niet effect net voor ook dat hek. Nee, precies. Het is een bevreemdend effect. En misschien ook wel de crisisstand. Daar zoeg ik ook wel op aan. Dat ik dacht, ga daar gewoon zitten in je bergschoenen. Er is hier een crisis aan de hand. Het is, ja, precies. Ga dan niet zo'n talkshowtafel optuigen. Ja. Doe iets anders. Laat ook zien van dat de wereld daar op dat moment niet goed gaat. Ja, in plaats van daar. Er zijn ook voorbeelden waar het wel goed gaat. Andere manieren waarop asielzoekers terugkomen in reportages. Bijvoorbeeld een reportage van de NOS. Want die nam een kijkje bij Ter Apel samen met oud-asielzoeker Abdullah. Laat er even naar luisteren kort. Heel veel. Mensen zijn hier 2 weken niet gedoucht. Daar heel veel mensen hebben maden, hebben luizen en allerlei dingen. Het is wel echt heel pijnlijk. Ja, het is wel echt heel pijnlijk, zegt hij als laatste. Dit is een jongen die hier zelf heeft gezeten. In een andere tijd. Een tijd waarin hij gewoon naar binnen kon lopen, zich kon aanmelden en kon starten met zijn asielaanvraag. Ja. Wat is hier goed aan? Wat ik hier zag is dat een vluchteling, of een oud-vluchteling, want ik geloof dat hij hier 6 jaar geleden is aangekomen. Zeker, een andere rol kreeg dan slachtoffer op het grasveld. Die wordt geïnterviewd om zijn eigen miserabele omstandigheden. Het was een vlotte jongen die mij zelf een tegelijkertijd gaf dat beeld mij een soort van flash forward. Van, zo ziet iemand die nu in Ter Apel aankomt, zo kan iemand er over 6, 7 jaar uitzien. Als iemand die gewoon het Nederlands beheerst, vlot rondloopt en gewoon objectief bijna daarna kan kijken. Ja, daarna kan kijken. Vanuit zijn eigen ervaring, die nam hij mee, keek hij daarna. Maar hij presenteerde gewoon, hij nam de presentatorrol bijna over. En dat vond ik heel erg goed en leuk om te zien. Ja, en dan krijg je dus eigenlijk veel meer inzicht over wat daar dan aan de hand is, dan dat er misschien een talkshowtafel wordt neergezet. Dat sowieso. Nu moet ik zeggen dat ook normale verslaggevers ook daar rondliepen en op dezelfde manier ook wel inzicht gaven. Maar het geeft vooral ook een ander beeld van migranten en van mensen op de vlucht en hoe het met hen gaat als ze een tijd lang in Nederland zijn. En dat vond ik een verrijking voor meer van voor dat de hele beeld, meer van dat. Ja. Ja, mensen met een migratieachtergrond of een vluchtverhaal in een andere rol dan alleen maar de rol van slachtoffer op dat grasveld. We hebben het de afgelopen 48 minuten al gehad over die asielcrisis en hoe die in beeld wordt gebracht. Ja. Toch blijft bij mij de vraag hangen, hoeveel invloed heeft die beeldvorming nou echt op de mens? Wordt het beeld niet uiteindelijk toch op feestjes bij de koffieautomaat echt gemaakt? Het is een wisselwerking. Oh, wat een genuanceerd antwoord. Maar ik zeg het toch. Media is absoluut niet het enige bepalend. Er speelt gewoon heel veel meer mee in de vraag wat bepaalt dat jij over een bepaalde manier over een onderwerp als vluchteling of asielzoekers denkt. Dat heeft te maken met hangt samen met je leeftijd, met je opleidingsniveau, met je met wat je doet, met hoe je bent opgegroeid, of je in de stad of het platteland woont. Politieke voorkeur. Als je wel eens zelf in een asielzoekerscentra bent geweest. Ja, niet er gezeten hebt, maar misschien een keer een bezoek aangebracht hebt. Heel goed dat je zegt of je contact hebt met mensen waar het om gaat. Dat draagt allemaal bij aan dat beeld. En het is ook, laat ik dat ook zeggen, de media heeft absoluut invloed op hoe er over onderwerpen wordt gedacht in de samenleving. Maar het is beslist geen injectienaald waarmee je meningen in mensen kunt spuiten. Hmm. Hoeveel procent heeft het invloed? Is dat wel 40% of zeg je, nou, het is maar 10%? Ja, ik weet niet of je het in procent moet uitdrukken. Wat jij ziet in de media, het werkt meer iets indirect. Wanneer je mediaberichten krijgt over bijvoorbeeld over problemen door veilige landers, wat jij nog niet wist van tevoren, dan geeft het jou een nieuw perspectief om over dat onderwerp na te denken. Hm. En dan vorm je je mening. Dus via een soort van tweetraps raket werkt het. En dat betekent niet dat wanneer jij zo'n nieuwsuitzending ziet over problemen of rellen of opstootjes, dat je dan in één keer helemaal anders over de situatie denkt. Maar als je dat bij herhaling ziet, dan kan het wel iets met je doen. Ja. Zometeen praten we hier nog over verder. Mediawetenschapper Mirjam Vossen is deze ochtend mijn gast hier op NPO Radio 1. Zit je te luisteren? Heb je vragen? Stel ze in de Radio 1-app. 6:10 is het geworden. Dit is Paolo Nutini, True Diegos. I'm always wondering what it would be like to die. She asks me why. I always smile when I feel like I'm gonna cry. She asks me why. Over the cliff in Phantom Sands, she's always offering me her hand. And I hear her coming through the Goedemorgen, de 6:06. Paolo Nutini was dit en Through the Echoes. Vroeg. Met Mirjam Vossen, mediawetenschapper, bij mij te gast deze ochtend. We hebben het over de beeldvorming rondom de asielopvangcrisis in Ter Apel. Zeer interessant, er wordt volop meegepraat en meegedacht ook in de Radio 1-app. Pieter vraagt zich het volgende af. Die zegt, is er veel kritiek of scheelt de kleine groep die we steeds horen steeds meer en soms ook wat harder? Wordt die groep eigenlijk groter, vraagt hij zich af. Ik neem aan dat hij het heeft over hoe we denken over vluchtelingen en asielzoekers. De stemming is, of de mening is niet, in elk geval niet positiever geworden de afgelopen decennia. Maar het is zeker ook aan de hand dat die kleine groep harder lijkt geworden. Ja, dat meer zichtbaar en ook harder. Die weten zich beter te verenigen. Of harder te schreeuwen in ieder geval. Wat je zag in die documentaire van Danny Goossen... Dat mensen echt werden bespuugd en dat er echt yoghurt en eten naar ze werd. Echt mensonerend was het. Ja, dat denk ik niet dat 20, 30 jaar geleden aan de hand was. Nee, dus dat is een slechte ontwikkeling. Dat is een slechte ontwikkeling. Het blijft een feit dat het maar een klein groepje is en nog steeds dat de meerderheid van de Nederlanders, echt een ruime meerderheid, vindt dat we vluchtelingen op een menswaardige manier moeten opvangen. Ja. En ik denk dat de verontwaardiging die dit heeft met zich meebrengt, dat ook laat zien. Maar goed, dat is dat stille midden die dat vindt. Dat is dat stille midden, ja. Ja, dus die moeten zeggen. Ja, vergeet het niet, het is er wel. Ja, ja. Ja, zeker. Het is goed dat je dat aangeeft. Maar die zouden dus misschien ook wat meer zich moeten uiten. Dat zou ook heel mooi zijn. Ja. Maria Kamps vraagt zich af, zou het niet beter zijn om te spreken over asielaanvragers? Ik vind dat het woord zoeken zo langzamerhand ook een negatieve betekenis heeft gekregen. Ja, dat heb ik nog niet eerder over nagedacht. Maar ik wil haar bedanken bij deze voor de suggestie. Ik vind het een goeie. Ja, want dat is natuurlijk, zo kan je natuurlijk ook als media. Maar dus ook als wetenschapper. Ja. Soms ook een frame veranderen natuurlijk. Door het woord iets te veranderen. Asielaanvragers, dat heeft dat schetst een ander beeld dan zoekers. Ja. Ja. Zouden kranten, talkshows, radioprogramma's, et cetera, meer hun verantwoordelijkheid moeten nemen, vind jij ook, als het gaat over de effecten die ze hebben door de keuzes die ze maken? Ja, dat vind ik altijd en ook rond dit onderwerp. En hier misschien twee dingen. Een hele simpele is wat ik aan alle journalisten zou willen zeggen. Pas op met watertaal, waar we het net instroomgolf, overspoeld worden. Probeer daar alternatieven voor te vinden. En dat is gewoon heel makkelijk. Gewoon even een antennetje voor aanzetten. En een tweede, wat ik zou willen meegeven, is iets moeilijker. Probeer duidelijk te maken dat asielaanvragers, laat ik het woord meteen gebruiken, maar een kleine groep zijn binnen het geheel van mensen, van migranten die naar Nederland komt. En ik snap, een hele grote groep komt niet in het nieuws omdat daar niks mee aan de hand is. Dus dat is lastig. Maar probeer het misschien wat vaker te visualiseren met staartjes, met figuren waarin je gewoon die aantallen in perspectief plaatst. Ja. Maak wat meer perspectief. Zet het allemaal wat meer in een perspectief. Zet het iets meer in perspectief en maak duidelijk en laat zien dat we het, als we het over migranten in Nederland hebben, dat dit maar een hele kleine groep is. En dat de grootste groep uit Europa komt, hier gewoon is om te werken, te studeren en te trouwen. En waar begint die verandering? Begint die vooral bij mediamakers? Begint die in de maatschappij? Die begint uiteraard bij mediamakers. Ook als nieuwsconsument kan je het nodige doen door ook jezelf ervan bewust te zijn dat die media vooral zich op de uitzonderingen en de extreme richten. En dat jij, als je het nieuws volgt, maar een klein deel van de werkelijkheid meekrijgt. En niet het hele plaatje van wat er in de wereld gaande is. Dus als je daar vaker als nieuwsconsument bij stilstaat, dat is ook iets wat je zelf kan doen om het goed op waarde te schatten. Dankjewel voor je komst. Tweede ronde naar de studio. Mirjam Vossen, mediawetenschapper. Deze uitzending is zo terug te luisteren als podcast in al je favoriete podcast-apps. Tot zover Vroeg voor Vandaag. Op deze zender nu het NOS Radio 1-journaal. Wij zijn er morgen weer. Ik wens je alvast een goede woensdag. We'll be right back. NPO Radio 1. 6 uur. Mark Visser.